Bismillahirrahmanirrahim. Allah katında en sevimli amel hangisidir? Amel, ibadetlerin türleri. Sözlü, bedensel olur, kalbi olur bunların. Her bir amel denir bunlara. Bunların da Allah katında en sevimlisi hangisi? En sevimlisi Allah katında. Ali bin Zerr'in kulti ya Resulallah. Hadi Ebu Zer Ramazan'ı buyuruyor sahabe-i kiramdan. Ebu Zer'in de özelliği zühd-i tekva sahibi. Hiç dünya malını benimsemeyen kişi böyle. Kulti ya Resulallah. Ben dedim ki de ey Allah'ın Resulü, eyül ameli eftali. Hangi amel daha eftali? Onu yapayım. Yani her bir amel, namazda, oruçta, her bir kurak, hepsi amel bunların, fazların dışında hangi daha sevapsa onu yapmaya böyle. Sahabeler, araştırma devamlı bunlara böyle. Kal aleyhissalatü vesselam buyurdu Peygamber aleyhissalatü vesselam el-iman-ı billah. Önce Allah iman celle cali. İmansız hiçbir şey olmaz. Böyle. Allah iman celle cali. Ve cihadı fi sebili, ondan sonra Allah yolunda cihad etmek. Cihad. Cihad. Nedir cihad muhteremler? Cihad, cehd kökeninden geliyor. Cehd. Kişinin gayretini, gücünü sonuna kadar kullanması anlamına geliyor. Bir kimse Allah yolunda canıyla malıyla elinden geldiği kadar çalışır, çabalarsa buna cihat deniyor. Bu kişiye ne deniyor? Mücahid. Mücahid onlar. Peygamberden sonra en üstün insanlar mücahidler. Allah'ın dinine sahip çıkanlar. Derler. Deme lazım demeyenler. Namazlıkı getirmeyenler. Böyle. Allah'ın dinini yükseltmeye çalışanlar. Buna hizmet edenler böyle. Hadis-i Şerif Buhari Müslim'de yine bu Aleyhisselam Hazretleri men da ila hüden bir kim insanları hidayete davet etse, insanları davet etse, hidayete Allah yolunda, hak yolunda davet etsem böyle. Elden geldiği kadar, gücü yettiği kadar insan bunu benimseyip bunu yapsa. Kâne lehü minel ecri o kişi öyle bir ecir sevap var ki misli ücürü men tebiyahü. Onun sözüyle kimler bir amel yaparsa onun aldığı sevabın bir misli de buna yazılıyor. Mesela namaz kılan bir kişiyi namaza davet etti, ilgilendi, çağırdı, çay ısmarladı, yemek ısmarladı icabında kişi namaza başladı. O kişi namaz kıldığı sürece yıllarca ne sevabı alıyorsa o sevap bilinmiyor ama. O sahabı kendisini alıyor. Aldığı zaman bir misli de ona sebep olana yazılıyor muhtemelen böyle. Bakın değil mi? Ne muazzam bir şey muhtemelen be ya. Ne muazzam bir şey muhtemelen böyle. Yani bir insan, bir kişinin mesela bir kızın başını kapamasına sebep olan insan. Namaza başlamasına sebep olan insan. İslam'a gelmesine sebep olan kişi. Demek ki o kişi o amel yaptığı sürece aldığı sahabının bir misli eksilmeden de bir misli de buraya yazılmış derler. İnsan çalışsa, çabalasa, gayret etse bir değil de 10 kişi, 20 kişi namaza alışırsa, Allah yoluna davet etse, uyuşturucudan, alkolden korursa, kurtarsa böylece bu kişi ölse bile bunun sebep olduğu kişiler o amel yaptığı sürece bunun sevabı mezarında geliyor muhtemelen böyle. Halbuki bir insan öldüğü anda amelleri kapanıyor. İlla min selasin. Üç kişi var böyle muhtemelen. Bunun bir nedir böyle? Ona sevap olan kişi böyle. Yani dünyada da geliyor hayatta boyunca öldükten sonra da kabrinde geliyor muhtemelen böyle. Kişi bakıyor böyle kabri biraz daha aydınlık oluyor. Oradan anlıyor. Allah Allah. Acaba bu nereden geliyor bana? Kim bir şey gönderecek böyle? Melekler daha benim muhteremden. Sen filan kişiye uğraştın, yalvardın, yakardın, çay ısmarladın, yemek ısmarladın icabında, koluna girdin, onu camiye götürdün güzellikle, o şey namaz kıldığı sürece onun sevabı sana gelebilmişti geliyor böyle. Bir insan bir gayrimüslimin İslam'a gelmesine sebep olsa, gayrimüslim, Müslüman diyene böyle, Hristiyan, Yahudi, müşrik, kim olsun, ateist olsun böyle, bir kimse böyle bir insanın İslam'a gelmesine sebep olsa, buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, ben esnemala yedeyhi recülün, bir kimsenin elinde, yani gayretiyle, çabalamasıyla, didinmesiyle bir gayrimüslim İslam'a gelse, vecibetleri cennet, o kişiye cennet vacip oluyor. Kime? Sebep olan kişiye cennet vacip oluyor. Yine şubeti, yine nübüvveti. Diyor ki burada hadis-i şerhinde, çünkü diyor, insanları Allah'a davet etmek, bu peygamberlik görevinde bir şube bu. Böyle. Tabii en üstün görevler peygamber verilmiştir. Böyle. Peygamber verilmiştir. Yani insan kılla kimseye karışma. Bu söz İslam'a ters geliyor. Böyle. Kurtarma insana geliyor. Böyle. Onları kurtarma gerekiyor. Hatta mesela dinimizde bir insan yazın bir akarsu kenarında, göl kenarında, deniz kenarında namaz kılıyor. Tek veya cemaatle kılıyorlar. O anda suya giren biri boğulmak üzere imdat diye bağırıyor. Ne gerekiyor bunlara? Namazı bozmak, bozup onu kurtarmak gerekiyor. Bak, namazı kazası var. Ama can gitti mi? Gelmem kurtarmak bakıyor böyle. Demek ki bir insanın dünya hayatını kurtarmak için kişi ne yapacak? Namazı ise cemaatle bile olsa namaz olsa böyle hemen namazı bozacak, onu kurtaracak. Orada uğraşırken namazın vakti geçse bile, çıksa bile onu ibadet kurtaran böyle. Selam, hayat kurtaracak bir şey böyle. Bu dünya hayatı, geçici hayat. Vallahi çok kısa dünya hayatı böyle. Nedir İslam'a getirmesi bir insanın? Ebedi hayat vardır. Ebedi hayat vardır. Ebedi hayat vardır. Hatta Sırat Köprüsü'nde bunlar bir araya gelince, mesela bir insan birisi İslam'a gelmesine sebep oldu, uyanmasına sebep oldu, namazına sebep oldu, Kur'an'ın mesleği sebep oldu, oldu bir şeyler oldu böylece. Sırat Köprüsü'nde beraber gidiyorlar böylece. Şimdi bu kişiye bakacak ki, kim bu? Bu arkamdan gelen kişi, bu bana sebep oldu. Yoksa ben bu yolda olmazdım Allah korusun. Cehennem olur benim şu an yerim ben. Ne yapacak? Arkadaş sen bana sebep oldun. Ben seni geçemeyecek muhteremler. Öne geçecek muhteremler böyle. Öne geçecek muhteremler böyle. Yine bu Aleyhisselam Hazretleri Tirmizi'nin sayede men enfaka nefakaten fi sebilillah. Bir kimse Allah yolunda bir infak etse, harcama yapar Allah yolunda, Allah yolunda. Yani Müslüman kardeşlerini yedirir, içirir veyahut da bir İslam için çalışmada, çabalamada bir insan bir harcama, para yardım ederse, kütübe lehü sevmiyeti zıyfin. O kimseye ne yapıyor? En aşağı 700'den başlıyor. Bak tamam 700. Halbuki bir insan başka bir yoksula yansıyan bir sadaka verse neden başlıyor? 1-10. Aşırı misaliye bak. Onu, bir de ona başlıyor. Tabanı bu tarafa. Üç kalbi kule böylece. Demek ki bir insan Allah yolunda bir insanı İslam ısındırmak için, namazını sevdirmek için, kızın başı örtmek için o yolda insan bir harcama yaparsa, ikram ederse, pasta olsun, börek olsun, efendim işte evinde mesela davet eder. Ama o niyeti olur, o gayret eder, kitap okur icabı ona icabına bu konuda böylece. 1'e 700'den başlıyor o kadar böyle. O kadar büyük harcama sevabından bu kadar böyle. Yani önce iman şart mıdır? Yani bir kimsenin Allah korusun kendi imanı, inancı yoksa, sapıksa imanı, inancı sapıksa Allah korusun, bu ne yaparsa yapsın, nasıl yapamaz. Yok hani ya Resulallah, ukatil ev üstü mü? Uhud harbinin savaşının en kritik bir anında, yani düşman artık üstün geliyor. Müslüman'da bir dağılma oldu o anda, böyle bir karışıklık oldu o anda. Uhud harbinin savaşta en kritik bir anında bir müşrik geldi, müşrik. Allah'a şirk koşan Müslüman olmayan biri geldi böylece. Ama özel savaşa gelmişti ama. Zırhı giymiş, kılıcına koşanmış, okun yayınlanmış böyle. Tam terizatlı savaşa geldi. Baktı ki peygamberle konuşmaya falan böyle vakit yok anında, çok dar bir zaman. Hücum ediyor tarihçiler peygamberimize. Karşıdan bağırdı. Vekale. Ya Resulallah, yukatülü ev üstümü. Hemen savaşa gireyim mi? Yani savaş çok kritik bir anda. Kritik bir anda. Hemen savaşa gireyim mi? Ev üstümü. Önce Müslüman olayım. O anda. Yok aleyhisselam, eslim, süme katil. Önce Müslüman ol, ondan sonra savaşa gir. Neden? Eğer Müslüman olmadan savaşa girirse, ölse şehit olmuyor muhtemelen bak böyle. Vallahi muhtemelen böyle. Çünkü müşrik olay gelmiş oraya böyle. Bu kişi ne yaptı? Tabi karşılar. Gelmişi getirdi. Bağırdı. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed Abdü Resulü dedi muhteremde. Aldı kılıcını, hızlı ve savaşa girdi muhteremde. Hızlı savaşa girdi. Tam can siparane. Çok kişiyi de kafirle öldürdü. Kendi sonunda şehit oldu. Şimdi katile fekut ile. Bu katil etti. Ve kut ile ve kendisi de şehit öldü böyle. Yukarı sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber'de amile kalilen, Peygamber'in şehit olunca amile kalilen az amel etti böyle. Yani az bir cihat aldı böyle. Ve ücret kesiren ama çok büyük ecir aldı. Hadis-i Buhari Müslim'de muhteremler. Az bir amel etti. Yani hayatının böyle az bir zamanında Allah'a cihat etti. Ama çok ama çok sevap aldı. Ebu Hurayra Hazretleri bu konuyu bazı sorardı muhterem peygamberden sonra. Sahabelere, tabiine sorarlardı. Bana bir kişiye haber verinlerdi böyle. Hiç namaz kılmamış ömründe. Ama cennete gidecek. Peygamber öyle buyurdu. Cennetlik ama. Hiç bir vakit namaz kılmamış ama. Kim bu? Bilemiyorum muhteremden. Sonra kendisi de böyle. Bu kişi Uğur'da savaşa girdiği zamanlar namazlı değilmiş. Bir de namaz fazla olmuyor. Kuşluk vakti geliyor. O anda namaz vakti girmiyor. Bu namaz farz olmuyor. Az bir savaşı hiç bak namaz kılmıyor. Ama elbette cennete girecek bu böyle. Demek ki din uğrunda buna cihat din uğrunda. Yine bir Yahudi Uhud Harbi'nde Yahudi. Bu Yahudi hem ilim sahibiymiş kendi dinlerine göre ve bunu serbest sahibiymiş böyle. Malı mülkü de varmış kendisinin. Yokmuş ama böyle fazla varisleri de. Yahudi kendisi. Bu tarifi cumartesi günü oldu. Cumartesi günü oldu böyle. Bu düşünüyor kendine. Diyor ki bize diyor Yahudi ulemaları haber vermişlerdi. Ahir zaman peygamberi gelecek. Yani son peygamber gelecek. Mekke'de zuhur edecek. Medine'ye gelecek. Ya bunlar kitapta bu şey böylece. Diyor, bize diye bilirlen diye bütün hususlar Hazreti Muhammed'de mevcut bunlar burada bile. Var bunlar diyor. Demek ki o son peygamber, odur son peygamber. Geliyor, kabile reisine geliyor. Durumu anlatıyor ona. Bakın diyor, bu ahir zaman peygamberi, son peygamber şu an Uhud'da savaşıyor güneş altında. savaşıyor. Biz burada gölgedeyiz burada. Olur mu? Olmaz. Peki ne yapalım? Yardım edelim ona. Biz yardım edelim ona. Bugün diyor cumartesi şimdi. Yahudi alimlere. Bugün cumartesi. Biz bu işi yapamayız diyorlar böyle. Bunu yok bir bahane. Bugün cumartesi. Biz yapamayız. İyi ama diyor cumartesi günü iş yapmak haram. Musa Aleyhisselam şeriatına vardı böyle. Hazreti Muhammed gelince onun şeriatı yürürlükten kalktı. Hazreti Muhammed şeriatına cumartesinde savaşı var mı? O savaşıyor. Gidelim oraya. Tabii gelmiyorlar muhtemelen. Nasip olmuyor daha doğrusu diye böylece. Bu girdi savaşı muhtemelenler. Girmişler getirdi. Bildiği için bunları bu. Hemen savaşa girdi bu. Ve Peygamberimize sesli böyle uzaktan Ya Resulallah eğer ben burada şehit olursam benim bütün malım mülküm varsa benim yok yakın varisim. Hepsini aldığın cihat harca. Buna da böyle böyle. Buna da nasip oldu muhtemelen böyle. Şimdi olsun ayet-i kerimeye gireceğim inşallah. Konunun merkezine, özüne Eshab-ı Kiram sorunca hangi amel daha üstün fazilet deyince Rabbim ayet-i kerim indirdi muhteremler. Geldi az böyle. Nazil olma deneyi nüzül yukarı aşağı inmeyene. Cevabı getiriyor böyle. Mevlam buyurdu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyü amenü. Mevlam buyurdu. Ey müminle iman edenler. Ey iman edenler. İman. Allah bir diye yalanlar. Allah bir diye böyle. Vahdaniyet muhteremler. Allah bir Celle Celaluhu böyle. Bu alem bölünmez. Evren bölünmez ki muhteremler böyle. Güneş al götür uzak bir yere. Dünya hep bitti. İnsan her canlı öldü. Ya Allah Rabbül Alemin. Yani güneşle, ay, yıldızla, galaksilerle böyle bütün evren ne varsa, madde, madde ateşi varsa hepsini yaratan Allah Celle Celaluhu. Mevla Rabbül Alemin. Yaratı alemin yaratan böyle. Bunun için Mevla buyuruyor. Ey müminler! Allah'a iman edenler hakkıyla var. Yani Allah deyince hatta kalbi ürperenler azamet ilahide. Ürperenler kalpleri muhtemelen böyle. Hel erdir lüküm size bildireyim mi Mevla buyuruyor. Bir de sorayım Mevlam Bey'im. Size bildireyim mi? Ala ticaretin bir ticaret, kazanç yolu. Bir kazanç yolu. Tabii manevi kazanç. Tünci hüküm min azab elim sizleri azab elimden kurtaracak ama. Azap bu elimden. Elim çok acıklı bir azap. Yani ateşi yanmaz, zebaneleri, gassa gülsün suları. Yani çok zor muhtemelen beraber. Bu cehennem muhtemelen ya. Yani bu izâ ülkû fîhâ ve izâ ülkû ona atılırız mı? Atılacaklar. Tebaya kadar var. Atılacaklar muhtemelen. Ateş muhtemelen yanıyor. Ateşin saç etrafı muhtemelen. Kılcınları böyle deve gibi. Bu cehennem böyle. Azam böyle. Gassa gütsün sonra böyle. Akan irinler insanın akı irinleri böyle. Pislikler muhtemelen. Zekkum. Dari ağaçları, diken böyle, ateşten böyle. Üst üstüne. Bir de izdiham var cehennemde. Cennet çok geniş. Bir insan mülkü dünyadan büyük. O cehennem dar. Cehennem dar, üst üstüne. Ateş böyle. Giren yanıyor böyle, deriler dökülüyor, yağlar eriyor böyle. Tanımıyor insan böyle. Ölüm yok ama böyle. Tekrar deri bitiyor. Dünyada oluyor mesela. Deri dökülüyor, geri çıkıyor yani deri muhtemelen böyle. Oluyor bunlar bu şekilde. İşte Mevlam buyuruyor, sizi o azabı elimden kurtaracaksa bir ticareti bildireyim mi? O cehenneme düşmeyin. O cehennem hak mı? Zalimler için o da lazım. Mevlam buyuruyor, tümüne billahi önce Allah'a cehennem iman edersiniz. Allah'a iman cehennem şahane. Önce. İman olmuyor. Allah'a iman cehennem şahane. İman da imanı tahkiki deniyor böyle. Bir taklit var, taklidi böyle. Allah varmış başka, olmaz da. Allah var, Allah bir. Budur Rabbül Alemin. Mevlam zatı subutisi var. Alimdir, her şeyi Mevlam bilir. Semî, her şeyi Mevlam. Karıncağın zikrinde muhteremler. Hatta elektronlar mesela, atomun şeytanı dönen elektronlar. Yani hayal edemiz kadar küçük. O da küçük, hayallere sığmaz. Ama onu yaratan Allah yarattı muhteremler. Onlara düzen var, denge var onlara böyle muhteremler. Onun da bir yörüngesi de var o elektronların da. Dönerekken o da Allah zikrediyor muhteremler. O da Allah'a zikrediyor. Rabbim de hepsini görüyor, biliyor, işitiyor muhtemelen böyle. Rabbim tam böyle bir zaptı rapt evrende muhtemelen. Eğer bir zerre başı boş olsun, evren değişti muhtemelen. Denge hemen bozulur muhtemelen böyle. Yani bir yıldızın yörüngesi hafif bir kayması, evren gitti muhtemelen böyle. Tümüne billahi Allah iman cilece alıyor. Rubiyet kahhar ve cebbar cebir vardır. Cebir vardır. Yani mecburiyet böyle böyle. Mesela balık nerede yaşayacak böyle. Deniz yaşayacak ama akarsu yaşayan var, tatlı suda yaşayan var, gölde yaşayan var, denizin kıyısında yaşayan var, yüzeyde yaşayan var, altta yaşayan tabaka tabaka muhtemelen ya. Yani bir balık eğer yörüngesi ayrılsa yüzeyde yaşaması gerekiyor. Bir aşağı daldı mı dengesi bozulur muhtemelen böyle. Dengesi bozulur hemen atarken yukarıya. Bak. Var el-cebbar. El-mütekebbi el-cebbar. Cebir mecburiyet var böyle böyle. Kuş nerede yaşar muhtemelen? Kuş mesela güvercin serçe nerede yaşar? Mal yaşar, göl yaşar. Ormanda yaşayamaz muhtemelenler. Ya. Ormanda yaratıcı hayvanlar var, kuşlar var. Yani her zerrenin bir yörüngesi var muhtemelen. Yani yıldızın güneşli olduğu gibi her varlığında bir yörüngesi var. Orada Allah'ı zikrediyor ama boş durmuyor ama. Boş durmuyor muhtemelen. Her biri böyle. Ve Resulü önce Allah'a iman cilecanı sonra Allah Resulüne Peygamberimize iman. Peygamber iman. Peygamber olsun, biz Allah kulu edemeyiz ki, bilemeyiz ki ne yapacağımızı. Ne bilir ne yapacağımızı. Gerçi Kur'an'da ekrimiz salığa var, namaz kıl. Ha, nasıl kılacağız namazı? Ya, bunu kim öğretti bize namazı? Peygamber öğretti böyle. Yani namaz kılınması, oruç tutulmasını böyle bütün bunları Peygamberimiz Kur'an bir Allah kitabı Kitabullah'tır. Onun da hocası Peygamber aslında. Allah peygambere iman ve peygamberi de sevmek. Peygamberi sevmek muhtemelen böyle yani böyle. Bir gün peygamberi sordu, eshab-ı kirama buyurdu. Eshabım, canınızdan, malda her şeyden fazla beni sevmeyince gerçek mümin olamazsınız. Canda, malda her şeyden fazla beni sevmeyince gerçek mi olamazsınız? Ondan Hazreti Ömer yalan söylüyor. Çok dürüstüm da. İçi dışı bir böyle. Kendini bir darttı. Baktı ki evet evladından, eşinden, malından her şeyden peygamber daha seviyor ama canı daha tatlı geliyor ama can mı gelince böyle böyle. Dedi ki ya Resulallah ente habbi ileyye mükürü şeyin illa cembi. Ya Resulallah sen bana her şeyden sevgilisin. Ancak var ya şu hayatım beyni cembey iki yanım arasında böylece. Bu hayat can sanki bana daha tatlı gibi geliyor. Nefsim yani böyle. Can nefis demek böyle. Demek burada ya Ömer bir nefsik. Nefsinde yani canlı fazla sevgili olamazsa geçmiş Müslümanlar. Darttı Azamanda anladı ki peygamber şey. Ve min nefsi ya Resulallah. Ya Resulallah canım çok seni seviyorum Resulallah. Yani bütün canım sana feda olsun şu anda ya Resulallah. Seni buyurun, seni böyle buyurun. Peygamber sevgisi neyle belli olur? Peygamber'e tabi olmak. Onun yolundan gitmek. Onun izinden gitmek. Sünnetleri yaşamak, uygulamak sünnetleri. Her konuda böyle. Namazın sünnetleri. Mesela öğle namazın sünneti var. Bir de her namazın içinde sünnetler var. Yani fazla sünnetler var. Mesela tekbir alıyoruz değil mi? Allah'a ber demek farz. El kaldırmak sünnet mi? O sünnettir böyle. El bağlamak sünnet. Okunan Sübhaneke. Sübhaneke. En önemli sünnet. Namaz sünnet ya bunlar. Ya bunun dışında hayatımızda sünneti yaşamak her konuda böyle. Yemede, içmede, yolda, giyinmede, gezmede, her şeyde böyle. Eve girerken mesela sağ ayakla girmek. Evde biri varsa selam vermek. Bak sünnet bunlar muhtemelen böyle. Çıkarken sol ayakla çıkmak evden, sol ayakla. Şimdi dışarıda günah işlendiği için, günah işlendiği için dışarıda, dışarıda giderken sol ayakla çıkmak böyle. Ceketini giyerken, gömleği giyerken önce sağ kolunu, sağ sol kolunu giymez. Ayakkabı da böyle. Mevlam buyuruyor, sizleri azaptan kurtaracak, elim azap, en acıklı bir azap kurtaracak, bir şey bildireyim mi? Önce Allah Resulü iman, ondan sonra tücahidüne fî sebillah. Allah yolunda cihamdı. Dine hizmet, dine. Eğer dine bize sahip çıkmasak, bu ne gider muhtemelen ya? Peygamber Aleyhisselam Hazretleri veda hacinde Arafat'ta hutbe okudu oradan böyle. Okudu böyle. Eshabına Peygamberimizin hutbesinde okul hutbesindeki kelime arasında böyle Peygamber sanki bir veda kokusu vardı böyle. Artık seneye buluşamayacağız. Ecelim geldi. Bunun için bu ne diyor buna? Adı veda hutbesi deniyor. Hutbesi deniyor böyle. Peygamber sonunda buyurdu muhteremler. Eshabına sordu. 100 binden fazla mı sahabe var? Hel bellagtu. Allah'ın mesle tebliğ ettin, ulaştırdın mı? Ettin ya Resulallah. Hel bellagtu. Ben size Allah'ın emrini tebliğ ettim mi? Ulaştın mı Resulallah? Ettin 3 sefer. Kapanmıyorlar böyle. Şahit ol Allah'ım. Allah'ım şahit ol. Allah'ım şahit ol. Böyle. Neden? Mahşerde, peygamberde soru var. Sorgulamam muhtemelen böyle. Rahmet olsun peygamberlere. Ya Musa, ya İsa, ya Muhammed, ya Eyüp. Ben sana kitap verdim, şeriat verdim. Seni peygamber olarak insana gönderdim. Sen ne yaptın? Beni emri insana tebliğ ettin mi? Buna çalışırım bu şekilde böylece. Sorgu var. Bunun için peygamber baktı. Veda hacını ne yaptı? Veda hutbesinde 3 sefer sordu. Eshab-ı Mesut'u tebliğ ettin mi? Ettin mi? Şahit Allah'ım. Şahit Allah'ım. Şimdi mahşerde peygambere böyle sorgu var muhteremler. Sonra kime geliyorsa şimdi? Sahabelere geliyor sorgu. Rabbim ondan soruyor sahabelere. Ey Resulullah'ın sahabeleri, arkadaşları, onun derin yaşayanlar, benim Resul-i Ekrem'im sizlere benim dinimi, Kur'an'ı tebliğ etti mi? Etti ya Resulallah. Etti ya Resulallah. Sizin ne yaptınız? Birbirine sonra gelenlere. Bu işi ne yaptı sahabeler? Peygamberimizi böyle candan çok sevdikleri hali peygamber böyle. Peygamber vefat ile beraber dramaları Medine'de. Dağıldılar. İslam'ı tebliğ için dağıldı. Gelmek için böyle şey. Onlar çalışmasaydı dinimize gelmezdi ama. Onlar canlı şahitler muhtemelen. Sahabeler böyle. Yani peygamberimizden bizzat dinleyen ve uygulamayı beraber uygulayanlar. Yani peygamber namaz kılanlar, değil mi? Ona ve cihat edenler, ona ve Kur'an okuyanlar. Ona ve oruç tutanlar böyle. Yani sahabeler hem peygamberimizden sözlü olarak ayetleri, hadisleri dinlediler peygamberimizden. Bir de uygulamalı peygamberle beraber yaşadılar böyle. Ne yaptı sahabeler muhtemelen bak. Ne yaptı sahabeler böyle? Dağıldılar muhtemelen, dağıldılar. Her bir tarafa dağıldı böyle. Her biri gece gününüze kalktı muhtemelen böyle. Öyle çık, oturmadan kalan böyle. Gece gününüze kalktılar, bunlar ne yaptılar böylece? Peygamberden duyduklarını, gördüklerini, yaşadıklarını böyle, ayet, hadisleri böyle, nasıl anlattıklarını hep tehlif ettiler muhtemelen böyle. Sonra ondan sonra kim kaldı? Tabi'in deniyor bunlar, onu tabi onlara. Tabi tebi tabi derken nebet sıra bize geldi muhteremler. Ya bize geldi muhteremler böyle. Rabbimize soracak muhteremler. Biz ne yaptık değil mi muhteremler? Biz bizden sonra gelenlere bunu tehdit değil mi zaten? Ediyor musun muhteremler? Din işini ne yapıyordu muhteremler? Ne din işini yapıyordu din işini böyle? Fî sebillillah amacı Allah'ın cihat fî sebil olacak. Ne fî sebillillah? Sırf Allah için. Sırf Allah yaşamadan böyle. Başka bir çıkar olmayacak. Yani maddi, manevi, para, mara, pul, şu filan bu şekilde böylece. Eğer başka bir amaçla araya girerse niyeti bozulur muhtemelen böyle. Selam dosya kalıyor böyle. Benim de fî sebilillah, Allah yolunda, Allah için Celle Celaluhu, İslam'ı tebliğ muhtemelen böyle. Anlatmak böyle. İslam'ı, kurtarma insanları muhtemelen böyle. Bi'envalikum ve nefisikim, beraber malınızla ve canınızla, nefisle böyle. Bak, mal da harcamak bu yolda. Mal da ve can da böyle. Canınız da böylece, can böylece. Zalüküm, bunu yapmak. Hayrün lüküm, sizin için daha hayırlı. Bak, daha hayırlı. Yani bütün dünyadaki her şeyden daha hayırlı. Her şeyden böyle. Yani dünyaya bir insana verseler, tapusunu, bir insana verseler, tapu gitmiyor kabirde. Yok da. 3-5 yıl yaşayacak, öyle gitti. Geçmiyor böyle. Bak, Mevlam buyuruyor, bu sizin hayırlıdır. İn kuntum talimun. Eğer bilebilseniz ama, bilebilseniz, Allah onda bu cihat, canla malla, didinme. Anlatma, şey yapma bu şekilde. Mesela 3-5 kişiyi bir arkadaş bir ay geliyorlar. Efendim işte filanın şu kadar puanı var, Fener'in bu kadar şusu var, şusu, busu var, busu var. Ah muhteremler ya. Yok mu kabirde o sual? Yok mu? Yok muhteremler ya. Ya muhteremler. Yok kabirde o sual muhteremler ya. Anlatmak muhteremler böyle. Ama anlatırken bazıları da hurafe anlatıyor. Yanlışlar böyle. Hele internette günümüzde böyle. Sapıklar böyle. Hiçbir şey bilmeyen kaltaymış duyuyor. O da yüklüyor böyle. O da yüklüyor böyle. Aklına bir şey yapıyor muhtemelen böyle. Mutlaka ayete dayanması gerekiyor böyle. Hurafeden kaçınma gerekiyor. O din değil o. Ona sapılık onlara böyle. Yağfur yüküm zünübeküm. Bir insan bunu yaparsa şimdi olur. Yani Allah onu cezale bir insan malıyla, canıyla didinse, çabalasa, yani dünya işinde çalışır, çabaladığı gibi kişi din yolunda, kimsenin bir şey beklemeden böyle böyle. Yani kimsenin bir şey beklemeden Allah'a şerif alıysam din için çalışır, çabalasa eline geldiği kadar eşine, çoluğuna, ya yeğenine, arkadaşına, artık kim ne varsa etrafına böyle bir gayret derse yağfur lekum zünubekim. Allah okuluna gönlüne bağışlayalım muhteremler. Hiç okul tevbe etmeden, yani estağfurullah çekmeden, tesbih çekmeden Allah yolunda dine çalışan kişi Allah gönlüne bağışlıyor muhterem. Kim ki Allah yolunda ise Allah ona yardımcı oluyor muhteremler. Allah'ın gönlüne bağışlıyor muhteremler. Her konuştuğu kelimesiyle onun günahları patır patır eriyor. Nasıl güneş çıkınca eriyor kar? Biri Bağdat'a gelmiş yazın sıcak gününde. O zaman da yüksek tepelerden, çukurlardan kar olurmuş böyle, karlar böyle. Bazı ne yapıyorlar? Oradan kar getiriyorlar, başlarına bir tepsiye koyup, sepete koyup, onu satıyorlar efendisi. Bir Bağdat'a gelmiş, iş aramaya gelmiş, iş bulamıyor. Parasal bitmek üzere, ne yapayım? Ben diye alayım kar, gideyim dağ tepeden kar alayım, onu satayım ben de böyle. Gidiyor, bir sepet alıyor, kar alıyor, geliyor. Geliyor ama bu iş yapanlar işin ehli. Erkende gidiyormuşlar bunlar, serinde gidiyormuşlar onlar. Bu öyle güneşine kalmış. Güneş öyle baktığında kar alıyor. Tepe üzerinde, tepe üzerine böylece. Gelirken bakıyor, şapur şapur üzerine karlar damlıyor. Eyvah, malım gidiyor. Benim tek söylediğim gidiyor. Mahvoldum diyor. İşte ömür de böyle muhtemelen böyle. Ömür de damla damla gidiyor muhtemelen böyle. Yani. Ömür de muhtemelen böyle. Yani. Biz fakan değiliz ama ömrümüzden de her an her saniye bir nefes şapur şapur gidiyor muhtemelen böyle. Ne kaldı bilemiyoruz. Yani gösterge göstermiyor kalana muhtemelen. Ama gidiyor muhtemelen. Büyüdü her gün içerisinde. Rahmet kulun günahına başlıyor. Kim bu yolu Allah'a çalışırsa Allah onu cennetine koyacak. Büyüdü her gün cennetin cennetlere. Cennet, cennet çoğulu. 8 cennet var. Ameline göre cennetler farklı. Tecrübe minta enhar altın ırmak akan cennete ben. Irmak akan. Yine altından ağaçın altından böyle. Cennette deniz yok muhtemelen. Deniz yok cennette muhtemelen. Göl yok cennette böyle. Akarsu var böyle böyle. Akarsu böyle. Akıyor. Ama nasıl akıyor? Böyle bir dereden değil ama çukur akmıyor muhtemelen böyle. Yüzeyden akıyor böyle böyle. Etrafında inci, mercanlar, taşlar var. Onlar pırıl pırıl böyle şeffaf böyle bir şekilde akıyor. Yukarıda çıkıyor. Aşağı muhtemelen. Gerçekten o cennette böyle. Ne yapıyor akarken su var böyle? Allah çıkıyor diye. Allah akıyor muhtemelen böyle. O ağaçların dallarındaki yapraklar, yapraklar muhtemelen. Onlara sallanıyor. Hafif rüzgar bir memurlarla böyle. Sallanınca onlar ağaçta geliyorlar, başkan zikre başlıyor. Yapraklar muhtemelen böyle. Allah, Allah. Kim? Ya Latif, Ya Alim, Ya Semih, Ya Basir, Ya Hayy, Ya Kayyum, Esma Hüsna böyle. Her birinin zikri farklı. Oturacak müminler ağaçların altında. Ağaçlar da kuru ağaç değil böyle. Her ağaç meyve ağacı ama. Her ağaç meyve ağacı. O da zaman da yok. Her zaman her meyve hazır böyle. Bir tane kopardın hem yine çıkıyor, anda çıkıyor böyle. Meyve ağaçları. Oturacak orada müminin altında. Çimenlik, yeşillik, akarsu böyle. Tabii dere akıyor. Allah, Allah diye muhtemelen. Aşka geliyor bunlar. Hay bir rüzgar geliyor böyle. Dağ sallanıyor. Ya Latif, Ya Halim, Ya Hay, Ya Kayyum, Ya Allah. Dallar muhtemelen. Öyle cennet ardında sohbet var. Merhaba. Bir tekrar Fizlalim ve uyuyor. İnerim müttekine Fizlalim ve uyuyor. Müttekiler ama. Fizlalim ve uyuyor böyle. Gölgede bir akarsu başlığına muhtemelen böyle. Dünya dostları orada beni tanıyacaklar insanlar. Hani böyle. Aa sen kimsin? Aa sen dedim falan değil mi? Tamam. Açla beraberdik işte. Namazla beraberdik. Şu anda görüşmüş, seni görüşmüştü bu şekilde böylece. Tanışıyorlar muhtemelen böyle. Oturuyorlar bu şekilde. Dünya anıları. Onlara konuşuyorlar. Muhtemelen. Kendi aralarına böylece. Hatta ayet-i kerime de geliyor. Diyor ki mesela biri ben Allah korusun filan kişiyi uyusaydım, o beni kötü yola çağırıyordu. Çok şuna uyumadım. O şimdi cehennemde. Ben oraya çektim böyle Allah korusun. Böyle. Cehennemde. Cehennemde devamlı tartışma, kavga. Cehennemde böyle. Zaten insan tanınmıyor. Kapkara, kömürü gibi böyle. Dişe sırtmış, derde dökülmüş böyle. Korkur bir, irinler akıyor böyle. Pis, cerat akıyor, bütün beden akıyor böyle. Yine akıyor böyle, korkunç şekilde böylece. Muazzam feryat akıyor böyle. Ne yapacak? Bakacak hep Tanrı'ya görecek. Vay sen beni yoldan çıkardın. Sen beni namazdan aldın. Sen beni şuraya götürdün. Sen beni şuraya götürdün böyle. Tartışma, kavga muhtemelen. Cennette kardeşlik muhtemelen. Kardeşlik muhtemelen. Böyle. Hoş görüyor cennette böyle. Herkesin huyu, ahlakı güzel. Cennette böyle. Akarsular var cennette. Deniz yok, göl yok. Akarsular der. Su akıyor her taraf böyle. Her taraf bükülüyor. Akıyor sular böyle, akarsular. Ve mesakine tayyibeten ve bir de meskenler, köşkler, saraylar. Cennet köşkü ama. Yani dünyada eşi, misli olmayan, hayale sığmayan. Böyle. O cennet köşkleri böyle. Betoname değil. Ahşap da değil. Ya inciden, mercandan, yakuttan, gümüşten, zümrüt altından. Böyle. Şimdi dünyada mesela insan bir kilo altın almadı, her alamaz mı? Bir kilo altın almak mesela. Böyle. Koca köş altından, köş altından. Kimi kaç ton? Ya gümüş, altın. Pırık parlıyor benim. Pırık, kırmızı yakut, zümrüt yeşil. Böyle. İnci beyaz. Altın sarı bir şeye bakmıyor böyle. Böyle pırı pırı pırı pırı parlıktır böyle. O köşk 70 kat böyle. Gel böyle. Herkesin kendi köşkü ama. Ortak değil. Kimseye giremiyor da. Anahtar sende. Anahtar sende. Her dosu düşüyor dayalım. Her dosu muhtar böyle. Her dosu kanepeleri, halısı, hatta cennet halıları. Böyle bir de. Ve zarabiyü mevsuse. Ve zarabiyü mevsu döşenmiş cennet halıları. Yani gözleri kamaştıran halılar muhtemelen. Gözleri kamaş halılar muhtemelen. Böyle kaba halılar. Böyle. O kanepeler, eşyalar bunlar böylece. Orada toz yok muhtemelen. Mikrop yok böyle. Yıpranma yok cennette. Hiçbir eşit yıpranmıyor. Tozlanmıyor, kirlenmiyor, solmuyor. İnsan elbise solmuyor. Hep hani pırıl pırıl parlak mı tabii böyle. Her şeye böylece. Tayyibeten, yani tertemiz pırıl pırıl parlak o köşkler. 70 kat mı tabii. O köşkler böyle. Efendim çok değil 70 kat insana böyle. Çok değil ebedi alem ama ya. Bir sene değil ki böyle. Ebedi alem. Son yok, son yok. Zaten cennete son yok. Cennette zaman birimi yok cennette. Yok. Yani dün, yarın, hafta, az evvel, az sonra. Yok. Hep aynı an. Hep aynı an. Hep aynı an. Aynı iklim, aynı ısı, aynı aydınlık. Aynı yaş. Hep aynı yaşta böylece. Yaşlama yok bunun orada. 33 yaş kadar erkek böyle. Aynı boyda herkes böyle. Herkes Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliğinde. Hep o peygamberimizin ahlakında. Hep bu tane. Sesse Davud'u ses olacak muhtemelen böyle. Herkesin böyle olacak. Yani cennet hayatı sırf güzellik muhtemelen böyle. Yalnız güzellik muhtemelen böyle. Hayalleri patlatan, çatlatan, bir şey sığmayan bir güzellikler artık muhtemelen. Yaşlamak yok, hastalık yok muhtemelen böyle. Ayrılmak yok, boşanma yok orada. Kim kimle evlendiyse baştan hep bununla beraber. Bu kadar mı ondan? Bıkmayacak muhtemelenler. Her gün ona sevgi artacak daha muhtemelenler. Yani bir insan dünya eşine beraber iki cennete girseler orada beraber olacaklar. Dünya eşine beraber cennete girdiler, bir anda beraberler. Evet, ikisi de cennete girdi ama dünyada bir uyum yaşamamışlar ama. Hırgür, kavga, tartışma başlı böyle. İdare etmişler yıkılması yolu böyle. O zaman olmuyor ayrılmadan. Herkes böyle gönlükle orada eğlenecek, erkek de kadın da. Her gün artacak o sevgi bunların böyle. Güzellik artacak bunların böyle. Sevgi aynı yaşta, hiç yıpranma yok, hastalık yok, başarısı yok, gözyaşı yok, bunakısı yok, idrar yok, dışkı yok, böyle. Ter yok, kilo almak yok. Böyle. Yani böyle cennet var muhtemelen böyle. Bunu Allah vaat ediyor muhtemelen ya. Yani vaat aleyna inna kinna failin. Ya O Allah vaat ediyor muhtemelen ya. Allah'a göre güç mü yaratmak? Ya. Zalike fevzi azim. Bu ne demek lan? Zalike bu. Bu cennetler el fevzül azim. En büyük kurtuluş, en büyük felah, en büyük mutluluk bu. Cennete girmek muhtemelen. Yani biz cennete girdi mi yanlışlık olmuş. Yok yok onu böyle. Yok mu böyle? Çünkü böyle böyle. Ukhra. Bunun dışında bir şey daha var Mevlam buyuruyor. Cennetten daha başka bir şey var da böyle böyle. Kimlere? Canı ile manla Allah'ın hizmetinde çalışanlara. Duyup buyurun ha. Siz onu seversiniz. Nasıl minallah ve fethetin kareyi bak. Nasıl minallah Allah'ın nusreti ve yakında fetih. Fetih karı muhtemelen. Müslümanlar cihada bırakırsa muhteremler, Müslümanlar aşağılanır, zelil olur, iteri kakılır muhteremler böyle. Yani günümüz oldu muhteremler böyle. Hele Araplar, Tuğ, petrol zenginleri, efendim 50 milyarlık yatlarında kırılırınca zevk yapılan muhteremler böyle. Böyle. Zevk muhteremler böyle. Cihad bırakıldı muhteremler. Dine sahip çıkan kalmayınca böyle, sır nefis. Nefsan duyguna tatmin etme. Etme. O zaman cihat tek edilince ne oluyor böyle? Müslümanı aşağılanıyor muhtemelen böyle böyle. Demek ki Müslümana dine sahip çıkarsa, İslam'a sahip çıkarsa, Müslümanlar çalışırsa, Allah buna yardım ediyor. Allah'ın nusreti yardımı. Bir de fethün karib, hemen yakın bir zamanda fütuhat başlıyor. Yakın hemen, uzak değil böyle. Ve beşirin müminin. Ben buyurayım, müminlere de müjde ver. Hayatın başı belli, sonu belli muhtemelen. Doğum, ölüm, iki nokta. Aradaki dünya hayatı işte muhtemelen. İnsan doğunca ne yapıyor insan doğunca? Yıkanır, bir kefene, bir şeye, kundak sarılır. Eşkada kundak. Doğan çocuğunda yıkanır, kundan sarılır muhteremler. Çocuk dünyaya çıplak geldi, hiçbir şey yok dünyada. Hiç malı yok. Sıfır. Dünyaya çıplak geldi muhteremler. O geldi, ne olur yıkanır. İlk onlara dünya malı bir kunda olur. Kendi özel has kunda olur. Böyle böyle. Bezleri olur. Derken işte kilotu, milotu, takkesi, makkesi derken böylece oluyor bunlara böylece. Sonra çocuk olur, genç olur, çalışır, çabalar, çevresi olur, malı olur, mülkü olur, olur, olur, olur. Ama sonra dur. Hadi bakalım, dur. Dur, dur. Ne oldu? Allah sana karşıya gelecek. Ey insanoğlu, sen unuttun beni. Bak unuttun beni. Can almaya gelemezsin. Yani sonu ölüm. Nedir öyle muhteremler? Kundan zıttı. Doğunca yıkandı, kundan sarıldı. Önce yıkanır, yine bir kundan sarılır. Adı olur kefen. Kefen muhteremler ya. Yani hayatın bir ucunda kundak, bir de kefen. Kalanı hiçbir şey yok muhteremler. Kim olursa olsun. Yani derebi olsun, kral olsun, sol, devri altı, padişah olsun, paşa olsun. Ne olsun olsun böyle. Onda neyi var? Kundakla başlayan hayata başlayan kefenle noktalanıyor muhtemelen. Kefenle böyle. Kefen ebi kalıyor mu kalkıyor bir de? O da kalmıyor muhtemelen. O da çürüyor ama kendine. O bir ambalaj. Bir ambalaj böyle girerken o da çürüyor muhtemelen. Kefen de çürüyor. Kefen çürür, beden çürür, kalmıyor. Çare mi var? Yani hayat böyle belliyken böyle. Yani acabası yok. Yani acaba işte ben de öleceğim mi acaba? Yok acabası muhtemelen böyle. İlahi kanun herkese kapsıyor muhtemelen böyle. Kim olsa olsun muhtemelen böyle. Dünya kanunları her devletin kanunu vardır. Ülkesine geçer ama. Ülkeden çıktın mı dışarıya? Başka yere girdin mi? Gümrüğü geçtim değil mi öyle? Oradaki kanun başka kanun falan böyle. Yunanistan'a gittim, kanunu değiştim. Bulgaristan'a gittim, kanunu değiştim falan böyle. Allah'ın kanunu her yerde, dünya ve ahirette. Yani mezara girsek Allah'ın kanunu, mahşere girsek Allah'ın kanunu için rica ederim muhteremler. İnşallah elimizden geldiği kadar muhteremler, bize inşallah böyle İslam'a sahip çıkalım muhteremler böyle. İslam'a sahip çıkalım böyle. Kırıcı olmadan artık dilimiz döndüğü kadar inşallah anlatmaya çalışalım bizler de. Bazı sevaplar bilmiyor muhtemelen muhtemelen. Bilmiyor dünyada. Şimdi cihatta bu muhtemelenler. Bir insan bir yerinde oturur mesela otobüste yan yana oturur böyle. Trene oturur, uçakta oturur mesela icabında. İşte biraz konuşur, konuşur bu şekilde. Ona biraz bir şey anlatabilse. Bir şey anlatabilirse ona böyle anlatabilirse. Yani niyeti halis olacak. Allah için böyle anlatabilse bir şeyi. Bu görünmüyor bir şey muhtemelen. Ama mahşerinde hesap çekildiğimiz zaman kişi neyi biliyor? Kıl namazını biliyor. Tam namaz kıldı, oruç tuttu, zekatını verdi, hacca gitti, ömreye gitti, 205 sefer gitti. Şunları bunları biliyor. Ama konuşurken İslam'ı tebliğ etmiş. Onlar farkında değil, unutmuş onlardan böyle. Ama bakacak ki yetmiyor sevapları. Yetmiyor sevapları. Çünkü günah da var bu tarafta. Yani terazinin bir kefesinde sevap, karşısında günah konuyor böyle. Yani sevapla günaha geçmesi gerekiyor. Hiç günahsız değil. Ama günaha geçmesi gerekiyor mutlaka sevapla. Geçmesi gerekiyor. Ağır olması. Sekulet mevazini. Sekulet mevazini. Ağır gelmesi gerekiyor bunların. Kişi mizanın başında göz sayıyordan fırlıyormuş böyle. Yani en zor mizan terazi başında böyle. Günah sevap dağıtırken böyle. En zor böyle. Son imtihan ve son karar. Yok temizliyorum böyle. Kişi bakıyor, sevaplara konuyor. Namazı, zekatı, şusu, busu mesela harcama yapmış, para bir şey yapmış bunlara. Konuyor bunlara ama günah da konuyor. Günah da. Vurulmuş, kırılmış, harama bakmış, şunu yapmış, bunu yapmış. Kadın açı saçı gezmiş yıllarca. Tevbesiz ölmüş. Allah korusun. Aramlar mı tamamlar? Dedikodu yapmış, içki içmiş, kuma oynamış, şunu bunu yapmış bu şekilde böyle. Onu hepsi ona konuyor bunu insan mı tamamlar? Konuyor. Kişiye bakıyor böyle, göz yoran falan mı tamamlar? Kamera buyuruyor, kalp neden hanacir? Hançere boğaz demek böyle. Kalp sanki kopmuş yerinden boğaz tıkanmış da böyle. Korkular ona böyle. İşte bakıyor bu şekilde. Ay sevabı yetmiyor bunun. Ne olacak? Feriku finnar. O var. Allah korusun. Cehenneme gidecek. Zebane alacak bir şey bu şekilde. Ümitsiz artık. Korkuyor böyle. Çıldıracak bu şekilde. Hoca kiramin kulum korkma. Senin daha sevapların var kulum. Ne var ya Rabbi? Şaşırık o böyle. Ondan mı? Düşünün ondan. Ne var ya Rabbi böyle? Ne var? Sen filan zamanda filan yere gitmiştin. Giderken ama niye ettin böylece? Ya bu o bizim işte akrabalar var. Ben onu çoktan görüşmemiştim ama bunlar namazda biraz soğuk bunlar böyle böyle. Kızlar pek güzel örtülmüyor falan bu şekilde. Onlara da gideyim de bir onlara bir şey anlatayım inşallah. Bu niyete gittin sen buraya böyle. Böyle. Giderken her adamına sıra baktım. Bakmadım. Bir dakika baktım. Ne niyet etti? Her adamına bir hastane 10 sıra baktım. Her adam böyle böyle. 100 adım, 100 adım attıysa 1000 sıra baktım. Bak kulum sana gidince kadar böyle 1000 adım attın. Attın böyle. 10.000 sevap bakmadım. Koy bakalım. Of kusurum böyle. Kulum sana şöyle namazdan bahsettin. Şöyle yaptın. Halis niyet edin böyle. İçinden doğarak. Buna sen anlattın bu şekilde böyle. Her kelimesi muhteremler 700 kat kalkıyor. Kelime konuyor. Tamam böyle. Bak tamam böyle böyle. Konuyor muhteremler. İşte bizler bazı sevapların dünyada farkında değiliz muhtemelen bazılarına böyle. Değil muhtemelen. İnşallah Teala elimizden geldiği kadar din benim din diye muhtemelen. Dine sahip çıkanmışlar böylece. Rabbimiz hepimiz inşallah nasip etsin. Mücahidinden mücahid muhtemelen. Mücahidinden böyle. Mücahidler muhtemelen böyle. En yakın peygamberlerin makamı muhtemelen. Mücahidler muhtemelen böyle. Mücahidler böyle. İlahi Teala Fatiha.